Bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś odnotowano najmniejszą liczbę zarażeń koronawirusem w Polsce od 2 miesięcy. Policjanci wyjaśniają okoliczności awaryjnego lądowania awionetki w okolicach lądowiska pod Łowiczem. W Kartuzach nietrzeźwy 19-latek potrącił 4-osobową rodzinę. 219 przypadków, o których dziś poinformowano, to najmniejsza liczba zarażeń koronawirusem w Polsce od 2 miesięcy. Łącznie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce to 23 786 osób, zmarło 1064 osoby, a wyzdrowiało ponad 11 tysięcy. Bezpiecznemu otwarciu granic powinna towarzyszyć analiza sytuacji epidemicznej w sąsiednich krajach, żeby koronawirus nie stał się śmiertelnym zagrożeniem. Mówił o tym gość Polskiego Radia 24, mikrobiolog profesor Włodzimierz Gut. Jak dodał, reguła w tym wypadku jest dość prosta. Jeżeli u naszego sąsiada poziom zachorowań równa się naszemu, częstość zachorowań, to w zasadzie żyjemy tak, jak gdyby w jednym otoczeniu. Jeżeli jest wyższe, trzeba się bronić. Jeżeli jest niższe, to trzeba się spodziewać, że to oni przed nami się będą bronili. Zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać też w przypadku zagranicznych gości, którzy przelecą samolotem. Jeśli to są goście z obszarów, gdzie choruje powiedzmy danego dnia mniej niż jedna osoba na milion, to spotkanie z taką osobą jest po prostu praktycznie niemożliwe, zwłaszcza, że ona będzie pod ścisłą kontrolą. Jeśli w danym kraju choruje w danym momencie jedna osoba na tysiąc, to lepiej, żeby z tamtego kraju utrzymać jednak ograniczenia w przylocie, a najlepiej skierować na kwarantannę. Profesor Włodzimierz Gut wyjaśnił, że obecnie osoba zakażona choruje do 3 tygodni, o ile działania ograniczające rozprzestrzenianie się choroby będą skuteczne. Policjanci z Łowicza wyjaśniają okoliczności awaryjnego lądowania awionetki w okolicach lądowiska w Bobrownikach. Samolot pilotował 63-letni mieszkaniec powiatu żyrardowskiego, mówi Urszula Szymczak z łowickiej policji. Około godziny 18.20 doszło do zdarzenia z udziałem awionetki, która według wstępnych ustaleń osiadła na polach w rejonie Bobrownik, niedaleko lądowiska. Na miejscu są policjanci, ustalają szczegóły zdarzenia. W awionetce był tylko pilot, nie odniósł obrażeń. 63-letni mieszkaniec powiatu żyrardowskiego był trzeźwy. O zdarzeniu poinformowano Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. W Kartuzach nietrzeźwy 19-latek potrącił 4 osoby, 2 dorosłych i 2 dzieci trafiło do szpitala. Kierujący BMW potrącił rodzinę, która prawidłowo szła poboczem. 19-latek miał w wydychanym powietrzu 0,3 promila alkoholu. We Francji jest coraz mniej ciężkich przypadków zachorowań na COVID-19. Zmniejsza się także liczba leżących w szpitalach. Według Naczelnej Dyrekcji Zdrowia w ciągu ostatniej doby przyjęto mniej pacjentów do szpitali, w tym także na oddziały intensywnej terapii. W placówkach medycznych przebywa w tej chwili nieco ponad 14 tysięcy zakażonych koronawirusem, w tym 1300 osób to ciężko chorzy. W wyniku epidemii we francuskich szpitalach zmarło 18 475 osób. Te statystyki dotyczą tylko szpitali, gdyż Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje wszystkimi danymi z domu seniora. Te będą znane dopiero we wtorek, a według ostatnich informacji sprzed kilku dni zmarło tam ponad 10 tysięcy pensjonariuszy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przewaga chmur i deszcz tylko na południowym wschodzie. Poza tym większe przejaśnienia nie powinno padać. Od 15 stopni na południowym wschodzie, około 19 w centrum, do 22 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Tu Trójka. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć tylko, że zostaję z Trójką. Witaj Trójko. Piotr z tej strony. Podziwiam Was, że jeszcze dalej robicie program. Trzymam za Was kciuki. Chcę powiedzieć, że zostaję z Trójką. Dzwonię z Częstochowy. Słucham Was od końca lat 70. Jest tu 8 osób i chciałem powiedzieć, że wszyscy żeśmy słuchali Trójki i będziemy słuchać nadal. I nie ma w ogóle dwóch zdań.

wiatr wie jak trzeba na cicho. Za oknem mrok się kończy. Nie widać światła. Ja coś widzę, słyszę. Ktoś z poczynku mnie znalazł, bezradną wyciąga rękę. Nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę mękę. Ktoś z poczynku mnie znalazł, bezradną wyciąga rękę. Nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę rękę. Zaklina, błagań, woła, więc mogę. Wybiegam na drogę, nic nie widząc dokoła. Zrozumieć siebie nie mogę. Zaklina, błagań, woła, więc mogę. Wybiegam na drogę, nic nie widząc dokoła. Zrozumieć siebie nie mogę. Czasem pi się wiotką. Sen pusty, wracam do domu. O nie, nikt się z nikim nie spotkał. Nikt nie pomoże nikomu. Ktoś z płaczynku mnie znalazł, bezradną wyciąga rękę. Nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę mękę. Ktoś z płaczem ku mnie znalazł, bezradną wyciąga rękę. Nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę mękę. Zaklinam, błagaj, woła, więc mogę. Wybiegam na drogę, nic nie widząc dokoła. Zrozumieć siebie nie mogę. Zaklina, błaga i woła, więc mogę. Wybiegam na drogę, nic nie widząc dokoła. Zrozumieć siebie nie mogę. której części świata leży, leży ona. Gondwa na spaść, gondwa na strumień, gondwa na, gondwa na, gondwa na. Czy jest krainą, czy kobietą, kobietą ze snu? W granicy powiek otwarta jak ziemia, Gondwana, Gondwana, Gondwana. Więc kiedy w twardym, metalowym śnie budzę się z twarzą doszczętnie strzaskaną, na skrzydłach pieśni w opuszczeniu dni, spotykam znowu ją niepogrzebaną. Więc kiedy w twardym, metalowym śnie budzę się z twarzą doszczętnie strzaskaną, na skrzydłach pieśni w opuszczeniu dni, spotykam znowu ją niepogrzebaną. Więc kiedy w twardym, metalowym śnie budzę się z twarzą doszczętnie strzaskaną, na skrzydłach pieśni w opuszczeniu dni, spotykam znowu ją niepogrzebaną. Gondwanę, Gondwanę, Gondwanę. Gondwany, Gondwany. Cydrowody przenosi wieczność, wstępuje w ciebie coraz bardziej, że mógłbym być obłokiem albo skałą, ty niezmienna jesteś. Rzeko klep cydrowody przenosi wieczność, wstępuje w ciebie coraz bardziej, że mógłbym być obłokiem albo skałą, ty niezmienna jesteś. Jak zegar, co mierzy metamorfozy ciała, upadki ducha i miłości. Ja urodzony z gliny chcę być twoim uczniem, poznać źródło, olimpijskie serce, chłodna pochodnia, szumiąca kolumna, opoką mojej wiary spaczy. Ty jesteś jak zegar, co mierzy metamorfozy ciała, upadki ducha. Zasłużył w ostatniej godzinie na odpoczynek w cieniu wielkiej delty, w świętym trójkącie początku i końca, Dziękuję bardzo. Gramy trochę starych i trochę nowych utworów, a teraz pieśń zupełnie świeża. Panie, proszę panów. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów odmierza mnie nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów opada mnie nonsensu rytm, nonsensu dym, nonsensu dym, nonsensu dym. Uwikłani w straf obroty, nieprzychylne naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w straf obroty, nieprzychylne naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ślepia mnie nonsensu błysk, nonsensu błysk, nonsensu błysk, nonsensu błysk. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ogłusza mnie nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk. Uwikłani w spraw obroty, nieprzychylne naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nieprzychylne naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. A więc tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu tańcz dziś ze mną, prostu tańcz. Przychylny moim myślom, nie znajduję już odwrotu, nie ma dokąd wyjść. Na gitarach gra dla państwa Kacper Stolarczyk. Na perkusji Daniel Kapustka. Na gitarach basowych Maciej Magnuski. Chciałem powiedzieć, że występujemy w tym składzie już od właściwie ponad 3 lat, ale korzystając z okazji, że dzisiaj gramy ten koncert właśnie w studiu w Radiowej Trójce, postanowiłem zaprosić gitarzystę, z którym również zdarza mi się współpracować, a do tego łączy nas jeszcze inna okoliczność, mianowicie tak zwana zbieżność nazwisk. I przed Państwem Marek Napiórkowski. Teraz kilka starszych utworów optymistycznych. Jeśli cię zdarzeń bieg stromą drogę zaprowadzi i nie będziesz wiedział jak sobie z tym poradzić. Nie czekaj, nie narzekaj, nie oglądaj się wstecz, tylko idź, tylko idź, tylko idź. Jeśli cię jakiś drań w puste pole wyprowadzi i nie będziesz wiedział jak sobie z nim poradzić. Nie czekaj, nie narzekaj, nie oglądaj się wstecz, tylko idź, tylko idź, tylko idź. Czasem się dzieją cuda, karmią się nimi ludzie, żeby nie zjadła ich nuda. Na chodnikach i w parkach, na zielonych trawnikach, wszędzie się doskonali ta dziwna gimnastyka. Idę z domu w jasny dzień, rozglądam się uważnie, tak sobie idę, wyglądam niepoważnie. Idę z domu w jasny dzień, wyglądam niepoważnie, tak sobie idę, rozglądam się uważnie. Skwar, to nie żart, ten upał nas wykończy. Tyle miejsc trzeba przejść, jakoś znieść, niech się lato wreszcie skończy. Nagle ty zjawiasz się, los splot, tak to sobie wytłumaczę. Zostań tu parę chwil, nie wiem gdy, kiedy znowu cię zobaczę. Przychodź do mnie częściej, bywaj u mnie jak najwięcej, weź ze sobą tę melodię, u mnie będzie wam wygodnie. Przychodź do mnie częściej, bywaj u mnie jak najwięcej, weź ze sobą tę melodię. Ty taratutu. Piękny dzień, spacer z psem, wdycham tlen, jak tu wszystko dzisiaj pachnie. Idzie sam pewien pan, ja go znam, pewnie zaraz na mnie wpadnie. A to ty zjawiasz się, losu splot, tak to sobie wytłumaczę. Zostań tu parę chwil, nie wiem gdy, kiedy znowu cię zobaczę. Przychodź do mnie częściej, bywaj u mnie jak najwięcej, weź ze sobą tę melodię, u mnie będzie wam wygodnie. Przychodź do mnie częściej, bywaj u mnie jak najwięcej, weź ze sobą tę melodię. Ty paranne. Wam wygodnie. częściej. Bywaj u mnie jak najwięcej. Weź ze sobą te melodie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Dorota Miśkiewicz. Gość niespodzianka. Proszę Państwa, i ponownie Marek Napiórkowski, mój tak zwany nazwistnik, czyli osoba o tym samym nazwisku. Ale nie jesteśmy spokrewnieni, zaznaczam. Czas wymyka nam się z rąk, ziemia kreśli koła. W konsekwencji ruchu plan kręci się także, ile zdołam. Wojna i pokój, melodia dalekim gwiazd, burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas. Miłość, co wiecznie trwa, burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas. Słońce pada wprost na drogę, w windzie grają walce. Nocny stróż już zwiesił głowę, we śnie zaproszę go do tańca. Wojna i pokój, melodia dalekim gwiazd, burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas. Miłość, co wiecznie trwa, burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas. zawirował nagle szerokąt rynku. Zegarowa wieża wymierzona prosto. Bezgwiezdne niebo wybijała nieuchronne nadejście czasu tęsknot. Zawirował nagle szerokąt rynku. Zegarowa wieża wymierzona prosto. Bezgwiezdne niebo wybijała nieuchronne nadejście czasu tęsknot. Tysiąckroć bardziej cię mam, tysiąckroć bardziej cię chcę. Niebo twego ciała rozskrzone, ciepło jakże ciepło tam. W nim zawsze cieszyć się. Zostać, zostać. Zaczarował nocą zmyślił księżyc. Niedorzeczny tandem utworzony odchod. Z ciemnego nieba przepowiada nieodległe nadejście czasu tęsknot. Tysiąckroć bardziej cię mam, tysiąckroć bardziej cię chcę. Niebo twego ciała roziskrzone, ciepło jakże ciepło tam. W nim zawsze cieszyć się. Zostać, zostać. Cały świat i zobaczymy serce tej zimy zupełnie nowy kształt. Idzie zima w te strony, bo już sobą złożony świat. Idzie zima od morza, zimny smutek przez tworza dno. Idzie zima o zmierzchu, biało będzie na wierzchu. Idzie zima, nic nie zatrzyma jej. Jutro o świcie zgaśnie tu życie, ospały czasu smak. Ptaków zastępy rozszarpią na strzępy ostre lodu kły. Idzie zima w te strony, bo już sobą znużony świat. Idzie zima od morza, zimny smutek przez tworza gno. Idzie zima o zmierzchu, biało będzie na wierzchu. Idzie zima, nic nie zatrzyma jej. Do sytuacji, no bo ja powiedzieć coś w takiej dziwnej konsternacji. Pusto słowie w mojej głowie, w mojej głowie nie ma nic. Pusto słowie. Naturalnym rzeczy skutkiem, w których nie ma samotność zakrapianej mocnym trunkiem. Pusto słowie w mojej głowie, w mojej głowie nie ma nic. Pusto słowie. W mojej głowie nie ma